अथ द्वादशोध्याय बारहवें अध्याय के सार जो यामन मुनि का देखिए भक्त श्रेष्ठ उपायोक्तिर अशक्तस्य आत्मनिष्ठता तत्प्रकारास्त्वति प्रीतिर भक्ते द्वादश उच्यते। कहते हैं कि भाई भक्तों में श्रेष्ठता श्रेष्ठियां कथन किया गया। निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है कि सगुण भक्त श्रेष्ठ है, प्रश्न शुरू होगा। भक्तों में श्रेष्ठ का कथन, फिर तारस भक्ति के लिए साधन उपायोक्ति ही, और किसी भी उपाय में असमर्थ के लिए आत्मनिष्ठता आदि का वर्णन, तत्प्रकार उसके प्रभेदों का वर्णन, और जब भक्त है वह भक्त अति प्रीति ही, भक्त में अपने अत्यंत प्रियता का भी वर्णन किया है इस बारहवें अध्याय में। इसके अलावा अन्य लोग जो वर्णन कर रहे हैं इसके सार को देखिए, श्रीधरीकार एक श्लोक में कह रहे हैं, निर्गुणोपासनस्य एवं सगुणोपासनस्य च श्रेय कत्रदित्येवं निर्णेतुं द्वादशोद्यमः। बारहवें अध्याय का उद्यम जो आरंभ हुआ है वो इसलिए निर्गुण उपासना करने वाला या सगुण उपासना करने वाला, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है यह निर्णय देने के लिए ही यह बारहवां अध्याय का आरंभ हुआ है, ऐसा इन्होंने सार के बारे में कथन कर दिया। इसकी अवतरणिका दे रहे हैं देखिए आचार्य शंकर, द्वितीय प्रवृत्तिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणो अक्षरस्य विध्वस्त सर्व विशेषणस्य उपासनं उक्तम्। निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रत्येक अध्याय में चर्चा की गई। यही में सोचो कि वह कर्म प्रकरण है तो वहां निर्गुण ब्रह्म की चर्चा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हर एक अध्याय में निर्गुण ब्रह्म को भी अवश्य लक्ष्य वही है, उसको छोड़ना नहीं हमने। इसलिए हर जगह मुख्य लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म है उसका वर्णन किया गया है। द्वितीय प्रवृत्तिषु द्वितीय अध्याय से लेकर के ग्यारहवें अध्याय सभी में देखने को मिलता है। विशेष रूपेण विभूत्यन्तेषु, विभूत्यन्त माने दसवां अध्याय, विभूति अध्याय कौन था, दसवां अध्याय। परमात्मनो ब्रह्मणा, जो परमात्मा जो ब्रह्म है, जो अक्षर तत्व है जिसमें सकल विशेषणों का रहित है, वो अभाव है, विध्वस्त सर्व विशेषणस्य, उसका जो उपासना उक्तम उपासना कही गई है। फिर उसके बाद सर्वयोग ऐश्वर्य सर्व ज्ञान शक्ति मत सत्योपाद ईश्वर से तब च उपासनम तत्र तत्र उक्तम। और उसी द्वितीय अध्याय से लेकर दसवें अध्याय के बीच में जगत जगत पर सगुण ब्रह्म ईश्वर का भी उपासना कही गई है। कर्म के द्वारा उसको प्रसन्न करना, भक्ति के द्वारा प्रसन्न करना, इस प्रकार से सकल योगेश्वर्य और सर्वज्ञान सर्वशक्ति वाला सत्व उपाधि वाला ईश्वर जो आप हैं सगुण रूप, उसकी भी उपासना तत्र तत्र जगत जगत पर दूसरे से दसवीं अध्याय तक कही गई है। और जो अभी पूर्व में जो बीता हुआ ग्यारहवीं अध्याय में क्या था, विश्वरूप अध्याय तो ऐश्वर्यम आद्यम समस्त जगदात्म रूपम विश्व रूपम त्वयम दर्शितम उपासनार्थम एव त्वया, आपके द्वारा इस पूर्व जो ग्यारहवां अध्याय विश्व रूप अध्याय में अपना जो ऐश्वर्यम आद्यम जो आदि में हुआ था वह जो ऐश्वर्य का भी सौम्य रूप भी बताया, सात्विक रूप भी बताया, अपने राजस्व रूप उसका अंत में तामस उग्र रूप, सब समस्त जगत का जगदात रूपम समस्त जगत रूपी रूपेण जगदाकार रहना, जो पूर्णत्व आपको स्वरूप को आपने विश्व रूप को त्वदीयम जो आपका अपना है उसको दर्शाया है, वह भी उपासना के लिए ही दर्शाया है। तच्च दर्शित्वा उक्तवानसी, ऐसा दिखाने के बाद अंत में एक बात आपने कह दिया जो मेरे लिए खटक रहा है, क्या आपने कहा अंत में, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त, ये जो तीन शब्द आपने प्रयोग कर दिया इत्यादि मकर इत्यादि, अतो अहम अनियो पक्ष और विशिष्टतर भूतामी, आपने जो मत कर्मकृत इत्यादि कहा है उसको सुनने के बाद मेरे मन में संशय हो गया, क्योंकि आपने कहा ये भी मुझे प्राप्त करता है, ये कह देना आपने माम एति, आपने कहा माम एति मुझे प्राप्त करता है, पहले भी आपने कहा माम एव परम विश्व परम पदम प्राप्त करेगा इत्यादि का है, सब जगह माम माम प्रयोग कर मुझे प्राप्त करता है, आपको कौन से रूप को कौन प्राप्त करेगा फिर? आप यहां माम से क्या लेना चाहते हैं, सगुण रूप को प्राप्त करते कहना चाहते हो या माम से निर्गुण रूप कहना चाहते हो? और इस तरह विशेषण मत कर्म कृत मत परम मत भक्त जो है, ये जो है निर्गुण वाले को कह रहे हैं, सगुण वाले को कह रहे हैं? विश्वरूप दर्शन को दिखा करके अपने जो कहा, ऐसा लगता है विश्वरूप जो सगुण साकार रूप का ध्यान करने वाले की बात है, उसी को अर्पण करना सकल कर्म तदर्थ, विश्वरूप आत्मक सगुण परमात्मा के लिए ही कर्म करना, और विश्वरूप आत्मक जो परमात्मा ही मेरा परम लक्ष्य होना और उसी के लिए अनन्य भक्ति करना, ऐसे जो अर्थ लेते सगुण ब्रह्म हो गया। और सगुण ब्रह्म उपासक भी मामेति आपने कह दिया है, और पहले निर्गुण ब्रह्म वाले को कहा मामेति माम प्राप्त होती, इसे मेरे को संशय हो रहा है। अतः अहम अनियोर वय हो पक्ष हो, ये जो दो पक्ष है सगुण उपासना निर्गुण उपासना, इन दो पक्षों में से विशिष्ट त्रभूषिया कौन सा विशिष्ट तर है उसको जानने की इच्छा से काम परीक्षा में मैं आपसे पूछता हूं। इति अर्जुन वाच, इस प्रकार से अर्जुन ने तब कहा, प्रश्न पूछा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताय भक्तास्ताम परियोपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। एवं सतत युक्ता, इस प्रकार सतत युक्त है, निरंतर युक्त है। अतीत अनंतर श्लोक के द्वारा कहे के अनुसार वह निरंतर भगवान के कर्म में, भगवान के भक्ति में, भगवान को ही आश्रित होकर कर रहा है। एवं का मतलब मत कर्म कृत मत परम मत भक्त, वो तीनों को लेना है। ऐसा अगर नित्य समाहित है, वो निरंतर युक्त है, मैंने समाहित समाहित होकर प्रवृत्त व्यक्ति जो है कौन है वो? ये भक्ता, जो भक्त त्वाम परियुपासते। पर यहां वर्जन अर्थ में परिता अर्थ में सब तरह से उपासना करता है, ऐसा अर्थ यहां नहीं लेंगे हम, क्योंकि माम प्राव एति कह दिया ना वहां फल, इस व्याकरण परि को वर्जन अर्थ में लेना। व्याकरण में एक सूत्र है अपपरिवर्जने, अपपरिवर्जने अष्टाध्याय का क्रमांक है 1488 कहने का मतलब अन्य देवताओं की उपासना को छोड़ करके वर्जनम, अन्य देवताओं को उपासनाओं को छोड़ करके केवल आपका ही उपासना करते हैं जो भक्त लोग। आपका से तात्पर्य यह सगुण साकार रूप को, और ये चापी और दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अक्षरम अव्यक्तम उपासते, जो अक्षर तत्व है जो अव्यक्त तत्व है उसी उपासना कर रहे हैं। तेषाम उन लोगों में से के योग वित्तमः, कौन लोग है जो योग को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ योग वित्ता है? यहां पर कुछ लोग कई श्लोक का अर्थ स्तुति पर ले लेते सारा प्रकरण कोई, तो कहते अज्ञानी और ज्ञानी, सगुण ब्रह्म का ज्ञाता को अज्ञानी और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता को ज्ञानी, दोनों उपासकों में से तारतम्य तो हो ही नहीं सकता, तुलना ही नहीं हो सकता ज्ञानी और अज्ञानी का। और आगे फिर तो हो जाए अज्ञानी की निंदा माननी पड़ेगी, अज्ञानी का स्थिति पर मान लेंगे तो। इसे कुछ लोगों का कहना है पंचपाध्याय में जिस प्रकार से अविद्वान कर्तृक कर्मयोग और अविद्वान कर्त संन्यास, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ पूछा गया था पांचवें अध्याय में, कर्मयोग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है, और दोनों किसके द्वारा कृत था? अविद्वान के द्वारा। तब वहां कहा था कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी घटाने के लिए कुछ लोगों का कहना है मंद कर्तृत्व दो लोग हैं, दोनों मंद बुद्धि वाले हैं। सौंद्रम उपासना कर रहा वो भी मंद बुद्धि वाला, मंद कर्तृ कही है। निरंतरम उपासना कर वो भी मंद कर्तृ कही है, ऐसे मानते। और कहते हैं सगुण निर्गुण उपासना जो इनमें से कर रहे हैं उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसा संक्षेप पर पांचवें अध्याय के समान यहां भी घटा लेना बारहवें अध्याय का प्रश्न को। बस वो कर्मी को प्रश्न था और ये उपासक का प्रश्न है, दोनों ही अज्ञानियों का मामला, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। यद्यपि बीच में सातवें अध्याय भगवान ने क्या कह दिया था, ज्ञानी तू आत्मेव मे मतम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सातवां अध्याय 18 और 19 श्लोकों में आया है। निर्गुण उपासक जो होता है उसकी श्रेष्ठत्व वह सातवें अध्याय में स्वतः सिद्ध कर चुके हैं, फिर संशय क्यों आएगा। निर्गुण ब्रह्म को उपासक, निर्गुण ब्रह्म का जो चिंतक है वो ज्ञानी है, और अज्ञानी को कहते वो आत्मा ही है मेरा और मुझे ही प्राप्त कर लेता, वहां कह चुके हैं माम प्रपद्यते। फिर उसके विषय में अर्जुन कैसे पूछ सकता है ज्ञानी श्रेष्ठ है कि अज्ञानी श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासक ज्ञानी और सगुण उपासक अज्ञानी, ये श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। और अज्ञानी दोनों अज्ञानी है मानव, तो अज्ञानी निर्गुण उपासक कर ही नहीं सकता, कि अज्ञानी की निष्ठा भेद में होता है अभेद में नहीं। इसे निर्गुण उपासना करने वाले भी अज्ञानी है, सगुण उपासना करने वाले भी अज्ञानी, ये बात तो आप कह नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है, अज्ञान निर्गुण की उपासना कर नहीं सकता। अजय कहना पड़ेगा निर्गुण उपासना करने वाला ज्ञानी है, सगुण उपासना वाला अज्ञानी है, तो ये भी नहीं हो सकता कि इन दोनों में तुलना हो ही नहीं सकती है, प्रश्न ही नहीं हो सकता, संशय नहीं उठेगी अर्जुन को। ये सातवें अध्याय हो चुका है, समझ चुका है वो चीज अर्जुन, वो कैसे शंका करेगा। अतएव वहां श्रेष्ठत्व का शंका भी नहीं हो सकता। फिर भी विज्ञा विज्ञ और अविज्ञों में, मान ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में तारतम्यता संभव न होने के कारण से आपको कहना पड़ेगा निरुपास निर्गुण उपासना में जो असमर्थ है और सगुण उपासना में प्रवृत्त कराने के लिए, तो व्यवस्था क्या करें, इसलिए वो लोग पूर्व पक्षी लोग निर्गुण उपासना में जो असमर्थ है उन लोगों में सगुण उपासना प्रवृत्त कराने के लिए निर्गुण में अवर्त कथन निकृष्टता का कथन करके सगुण में श्रेष्ठता का कथन कर स्थिति है ये, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन वो ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञों का दो ज्ञानियों का ही विषय में संशय होगा, संशय हमेशा दो बराबर वेगलों को लेकर के ही होता है। ये भी वही, ये एक का ये भी अज्ञानी है, वो भी अज्ञानी है, मान लो दोनों अज्ञानियों के बीच में आप तर्कमत पूछ सकते हैं, ये दो अज्ञानी लोग हैं लेकिन दोनों पृथक पृथक साधन लेके बैठे हुए हैं, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, या दोनों ज्ञानी ही मानना पड़ेगा। दो ज्ञानी अलग अलग साधन लिए बैठे हुए हैं, उनमें से कौन सा साधन श्रेष्ठ है, साधन वाला श्रेष्ठ है बताना पड़ेगा आपको। समान अधिकारी या समान साधन को लेकर के ही तुलना कर सकते हैं आप, विषम अधिकारी को लेकर आप कभी भी संशय होने से ये श्रेष्ठ की वो श्रेष्ठ है, स्वतः सिद्ध है उसका वही अलग यही अलग, वो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ, स्वतः सिद्ध हो ही गया अज्ञानी की अपेक्षा से, इसलिए वहां प्रश्न ही नहीं हो सकता। दो अज्ञानियों का विषय प्रश्न नहीं कर सकते आप सीधे, क्योंकि एक अज्ञानी जो है निर्गुण उपासना करे, दूसरा अज्ञानी सगुण उपासना करे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अज्ञानी को निर्गुण के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती, उपासना नहीं कर सकता। अब रह गया इसलिए दो ज्ञानियों के बीच में है यह मामला, यही मानना पड़ेगा। दो ज्ञानी कैसे से कर सकता है, तब हाँ हम कहेंगे तब ये मामला है, एक ज्ञानी निर्गुण उपासना कर रहा है निरंतर और दूसरा ज्ञानी वह है जो निर्गुण उपासना कर रहे प्रारकर वशात बीच बीच में गिरने की संभावना को देखते सगुण को भी पकड़ रखा है, सगुण उपासना भी कर रहा है। अब इन दोनों से कौन श्रेष्ठ होगा, आत्मज्ञान रहते हुए परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, अधिविज्ञानी है वो होते हुए अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति करने के लिए निरंतर अभ्यास नहीं कर पा रहा है, नहीं ध्यास नहीं कर पा रहा है, अतः सगुण ब्रह्म उपासना भी वो कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। या क्यों निर्गुण उपासना करने के ज्ञान वाला होकर के उसी भी निध्यासन के तो चलने वाला वो श्रेष्ठ है। तब कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञानियों का मामले, अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति का तो प्रश्न ही नहीं उपासना का, है नहीं? ये है परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, वेदांत पढ़ लिया जैसे आप लोग है वेदांत पढ़ लेते हैं उसके बाद हाँ ब्रह्मास्मि बस हो गया मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा करके बैठेगा प्रारंभ कर्म की वजह से नीचे गिर जाएगा नरक में चला जा सकता है। सिर्फ प्रारंभ कर्म के कारण से कभी भी व्यक्ति गिर सकता है, वह संभावना को देखते हुए यावत अप्रोक्षानुभूति नहीं होता तावत काल पर्यंत सवर्ण ब्रह्म उपासना अपने चक्रते रहना चाहिए, वही व्यक्ति श्रेष्ठ। जैसे पहले कहा था कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्यों? आज भी कर्म को त्याग दिया और चुप तो बैठ नहीं सकता, न चतुष्टि क्षण अकर्म कृत कर चुके हैं, कुछ करेगा तो क्या करेगा, अशास्त्र कर्म यदि कर दिया तो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, इसे केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्म ज्यादा श्रेष्ठ कहा। उसी प्रकार से यहां परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को केवल निर्गुण उपासना करने की अपेक्षा से ऐसा को सगुण ब्रह्म उपासना करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्यों? सुरक्षित है वो, गिरने की संभावना नहीं रहती है, गिरने की संभावना नहीं है। देवता लोग ही उसकी रक्षा करते हैं, उसकी उपासना कर रहा है ना, नहीं तो देवता ही गिराएगा उसको, ऐसी प्रार्थ कम सामने आ जाएगा जिससे विवेक खो जाएगा और फंस जाएगा, और ऐसी प्रार्थ कर्म में विवेक जगा रहे तो देवताओं की कृपा चाहिए, तो ईश्वर की कृपा है तो आप ईश्वर की उपासना करते रहे, सगुण की उपासना करना आवश्यक है। इसीलिए दो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, जो एक हुआ है जो केवल निर्गुण उपासना करता हुआ निध्यासन करता हुआ अप्रोक्षानुभूति करना चाह रहा है, दूसरा हुआ है निर्गुण उपासना करते रहता है किंतु बीच बीच में गिरने का भय से सगुण उपासना कर रहा है ईश्वर कृपा प्राप्त करता हुआ, इस क्रम से वो जाकर के अप्रोक्षानुभूति करना चाहता है, जो उन दोनों से कौन श्रेष्ठ है यह पक्ष ही लेना उचित बनता है। भाष्यकार क्या कहते हैं, जेलो साहब श्लोकों को दे रहे हैं, मधुसूदनिकार दे रहे हैं, भाष्यकार साहब याद दिला रहे हैं पीछे किन किन अध्यायों में क्या क्या श्लोक आ चुका है, उस अक्षर तत्व के बारे में निर्गुण तत्व के बारे में हर अध्याय में आया हुआ है, प्रत्येक दिखाते जा रहे हैं। भाष्यकार तो बहुत श्लोक दे चुके हैं, पूरे 10 अध्याय के प्रत्येक अध्याय के एक श्लोक दे रहे, देखो वहां 8 से 10 अध्याय तक का एक एक श्लोक सभी में दे रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर डाल करके दिया हुआ है। देखिए अव्यक्त व्यक्ति मापन मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव अजानंतो मम अव्यम अनुत्तमम यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्त अक्षरित्युक्त स्तमाहो परमाम गतिम राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावम धर्म्यम, है ना, अनेकों श्लोक दे रहे हैं यहाँ पर, सब देख लेना प्रत्येक अध्याय में कहां का निर्गुण का विचार आया है, वो सुंदर संग्रह है ये। एवं इति अतीत अनंतर श्लोक जैन उक्तम अर्थम परामृशति मत कर्म कृत इत्यादि ना, एवं शब्द का अतीत बीती हुई अध्याय उसमें भी अनंतर श्लोक बिल्कुल अंतिम वाला उस श्लोक के द्वारा कहा हुआ जो पदार्थ है उसी को संकेत करता है, परामर्श कर दे रहा है, क्या है वो, मत कर्म कृत इत्यादि ना, जो कहा हुआ था उसको इस श्लोक में एवं शब्द से अर्जुन संकेत कर दिया। एवं सतत युक्ता माने मत कर्म कृत हो रहा है, मत परमा है और मत भक्त होकर के जो निरंतर कर रहा है, सतत युक्ता मतलब निरंतरेण भगवत कर्मादौ यथोगति अर्थे समाहिता संत प्रवृत्ता इत्यर्थ, निरंतर कर रहा है, क्या कर रहा है, भगवान के ही कर्म कर रहा है, भगवान के लिए नहीं कर रहा, बहुत अंतर है, मैं कर्म कर रहा हूं वो भगवान के लिए अर्पण कर रहा हूं, ये निकृष्ट कोटि का है। सर्वोत्कृष्ट क्या है, भगवान इस सृष्टि का अच्छा संचालन कर रहे हैं, ये सृष्टि रूपी कर्म भगवान संपादन कर रहे हैं, और उस भगवान के द्वारा संपादन किए जा रहे सृष्टि रूपी कर्म में वह मेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा भगवान का वह सृष्टि संपादन कर्म को मैं संपादन कर रहा हूं निमित्त बनकर के, उनका निमित्त बनकर मेरा अपना कोई कर्म ही नहीं जो मैं करूं, मेरा क्या कर्म है, न करने में समर्थ ही हूं। वही करा रहा है और वो मैं निमित्त बन करके नचाए जाने पर मैं नाच रहा हूं। ये सब क्या है, ये सारा संसार वो कहते हैं केवल ये कठपुतली का नाच है। कठपुतली नाच देखा है, नहीं देखा है? कठपुतली का नाच वो लकड़ी के खिलौने होते हैं, वो सब धागे बंधे रहते हाथ पर सब में, और पर्दे का पीछे आदमी खड़ा रहता है टेबल और कुर्सी लगा करके, और वो अपने अंगुलियों में एक एक धागा, किसके हाथ का, पैर का, खोपड़ा का, सबका धागे दसों अंगुलियों में लगा रहता है, अलग अलग खिलौनों के यूं करते रहेगा, नचाते रहेगा, और सारी रामलीला दिखा देंगे आपको, जो चाहे वो दिखा देंगे। और खिलौने की यूं करते चला देते, बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते, फिर दूसरा खिलौना आ रहा है, वो पीछे पांच छह लोग रहते, एक आदमी तो नहीं कर सकता ये चीज, पांच छह लोग आपस में, इतना ट्रेंड सेटिंग है उनका, एक भी सीन गड़बड़ नहीं होगा। जैसे कठपुतली का नाच, और कठपुतलियां नाच रहे हैं और आप दर्शकों को लग रहा है कठपुतलियां नाच रहे हैं, लेकिन कठपुतलियां नाच थोड़ी रहे हैं, लकड़ी है तो जड़ है, वो कहां से नाचेंगे? तो नचाने वाले पर्दे का पीछे बैठे हुए हैं, है ना, पर्दे का पीछे। हाँ, गाने याद आ गए ना, पर्दे का पीछे। इधर से पर्दा है संसार, वे पर्दे पर हम सब कठपुतलियां नाच रहे हैं, तो नचाने वाला इस पर्दे के पीछे ईश्वर है, और वो अपने कर्म के अनुसार हमें नचा रहा है, वो जो हमसे कराना चाह रहा कर, लेकिन हम झूठे अहंकार मुड़ात्मा करता हम मन जाते बैठे हुए बीच में फंस गए। इसे ईश्वर का कर्म को ईश्वरी इच्छा और संकल्पानुसार है ना, यह निमित्त मात्र बन के संपादन कर रहा हूं, ऐसा सोचकर कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। और वह व्यक्ति उस कर्म से फल की आकांक्षा ही कहां से करेगा? आपका कहां इच्छा रह गया फल कोई, कि आप कोई फल के लिए कर नहीं रहे हैं, वह करा रहा है अपने संसार को चलाने के लिए। इसे कहते हैं कि भगवत कर्मादो यथोक्त अर्थे पूर्व पदार्थ जो वर्णन हुआ था, समाहिता संत समाहित होकर के प्रवृत्ता इत्यर्थ प्रवृत्त है, ये इसका अर्थ है। कौन प्रवृत्त है? ये भक्ता अनन्य शरणा ना परिकार कर रहा दिए भाषिकार अभी, अनन्य शरण, अन्य शरण नहीं है, मैं अन्य देवताओं का शरणागत नहीं है, विशुद्ध ईश्वर के ही परमात्मा का शरणागत है। और ईश्वर कोई नाम नहीं देना, नाम रखा आपने गड़बड़ हो गया, वो अन्य शरण हो गया, है ना, आप विष्णु कर्म ना, विष्णु एक स्वपाद वस्तु हो गया, वो भी अन्य शरण हो गया। शिव वो भी आप स्वपाद दिमाग रख रहे हो शिव नाम से, डमरू वाला हाथ पैर वाला ये वो कर गए, तब दो गए, वो भी सोपादी को पकड़ लिया, अन्य शरण हो गया। वास ईश्वर का कोई उपाधि नहीं है, है कि नहीं? माया उपाधि है उसका, माया ही उसकी उपाधि है और कोई उपाधि नहीं। तादृश ईश्वर का शरण हो जाना ही अनन्य शरण है, नहीं तो जो भी कोई उपाधि पकड़ लिया अपने अन्य शरण हो गया। संत त्वाम यथादर्शितम विश्वरूपम परिपासते, आप कई उपासना करते हैं, मैंने क्या आपके द्वारा जिस प्रकार से दर्शित विश्व रूप है उस विश्व रूप की ही उपासना करते हैं। परिकार्थ पर ले चुके हैं अनन्य शरणाहा, ये परिकार्थ है। ध्यायंती उपासक में ध्यान करते हैं। एक कोटि ये हो गया और दूसरे लोग कौन है? ये चान्येपि त्यक्त सर्वैषणाः संन्यस्त सर्वकर्माणो यथा विशेषितम ब्रह्म अक्षर निरस्त सर्वोपाधित्वा अव्यक्तम अकर्ण गोचरम। और दूसरे कैसे हैं? जिन सारी ऐसा त्याग दिया, पुत्र ऐसा, वित्त ऐसा, लोकेशना को त्याग दिया है, संन्यस्त सर्व कर्मणो और सब कर्म को त्याग दिया, मेरा कोई कर्म ही नहीं है, न कुर्वन न कारयन। यथा विशेषितम ब्रह्म, जिस प्रकार का ब्रह्म पिछले 10 अध्यायों में जगत पर वर्णन किया गया अक्षर तत्व, उस ब्रह्म वह अक्षरम निरस्त सर्वोपाधित्वात्, वह अक्षर क्यों है? ये सर्वोपाधि से रहित है, जब सर्वोपाधि रहित है उसका विनाश कहां से होना, न नहीं तो उपाधि का नाश से उसके नाश की संभावना बन जाती है, वह संभावना ही कदम है क्योंकि कोई उपाय संबद्ध ही नहीं है वो, और अव्यक्त है मैंने अकरण गोचरम, कर्ण गोचर नहीं है। यदि लोग कर्ण गोचरम तद व्यक्त उच्चते, संसार में देखा गया लोक में जो इंद्रियों का विषय है उसको हम क्या कहते हैं, यह अभिव्यक्त हो गया है, प्रकट है, व्यक्त है। व्यक्त शब्द बना गए इसे उपसर्गपूर्वक अंजू धातु से, अगले कर भाषा अंजेर धातु तत्कर्मकत्वाद इदम तू अक्षर, क्योंकि अंजेर धातु हो तत्कर्मकत्वादर्गपूर्वक अंजू धातु है। अंजू धातु क्या अर्थ में, व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु, व्यक्ति मृक्षण कांति गति, इन चार अर्थों में अंजू दीर्घ का वही धातु है, होता है प्रसंग नहीं धातु से व्यक्तम से क्या किया आपने, क्ता प्रत्यय, क्ता प्रत्यय कत्ता है, कितने से क्या हो गया नकार के लोप है ना, अनिताम बताया नीति ची अज तो बचा जकार को चौकू ग को चर्त चर्च गया तो क्या हुआ क अक और तो वी अक्त अक्त यण व्यक्त अंश धातु तत्कर्म का तुमने कर्ण विषय ही उस कर्ण का जो विषय होता है घटपट आदि उसी अर्थ को बताने के लिए है वो। और इसलिए ईदंतु जो ब्रह्म है ये कैसा है अक्षरम तद विपरीतम, व्यक्त से विपरीत है अर्थात अव्यक्त है, इंद्रियों का विषय नहीं। शिष्ट से उच्चमान विशेषण विशिष्टम, शिष्ट पुरुष लोग जो उपनिषदों को जानते हैं वे लोग कहते हैं जिन विशेषणों से विशेषित करके उस निर्गुण ब्रह्म को लक्षित करते हैं तादृश उस ब्रह्म को तद ये चापे परिपासते, उसको भी जो लोग अनन्य शरण होकर के निर्गुण ब्रह्म का उपासना करते हैं तेषाम उभयेषाम मध्य उन दोनों प्रकार के लोगों में से के योग वित्तमाह कौन योग वित्तम होता है, के अतिशयन योग विदाह इत्यर्थः कौन अतिशयन योग वित्ता है, यह समझो योग साधन का वित्ता है, योग मने अपराजो साधन की वित्ताओं में कौन श्रेष्ठ है बताओ। यह प्रश्न उसी प्रकार का है जैसे कोई कहे भगवान बड़ा है कि भगवान के भक्त बड़ा है, नाम बड़ा है कि नामी बड़ा है, अधिकतर को लोग क्या कहते भगवान से बड़ा भक्त है, नाम से बड़ा नामी है कि नामी से बड़ा नाम है, नामी से बड़ा नाम सब लोग एक कहेंगे उल्टा, लेकिन वास्तव में भक्त से बड़ा भगवान है ना। अरे आप किसको बड़ा मानते संसार में, जो आपसे पहले से हो उनको तो आप बड़े कहेंगे कि आपके बाद पैदा होकर बड़े कहोगे, आपसे पहले से होनी चाहिए उनको बड़े मानते हैं, या ज्ञान से धन से इत्यादि गुण से श्रेष्ठ होना चाहिए, अपने से बड़े होना चाहिए तब तो उनको बड़ा कहेंगे आप। और भक्त से भगवान बड़ा है कि नहीं है, कि हर तरीके से भक्त से पहले भगवान है या नहीं, ज्ञान से ऐश्वर्य से हर तरीके से वो बड़ा है, और उसका नाम भक्त इसलिए बड़ा क्योंकि भगवान का भजन करता है, ये भगवान ही नहीं है, भगवान बड़ा नहीं है फिर भक्त कहां से बड़ा हो जाएगा, आप जिसका भजन कर रहे हैं उसके वजह से आपका बड़प्पन पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आजकल लोग इसी चक्कर में रहते ना, अमुक गुरु से पढ़ेंगे हम तो हमारा नाम होगा दुनिया में, हम उनसे पढ़े लोग अरे हमसे पढ़ा है तब तो बैठे जैसे एक समय था लोग कैलाश आसन में पढ़े, सर कैलाश में रहे आप वहां पढ़े फिर तो कोई बात ही नहीं करेगा, पूरा सम्मान और व्यवहार बिल्कुल ठीक, और अन्य आसन से अच्छा पता नहीं भंडारा खाने वाला होगा ऐसा सोचते, कैलाश आसन में नहीं पढ़ने वाला होगा शायद, एक परिस्थिति आज भी वो सम्मान है लोग उस आसन के नाम पर ही लोग मानते, जैसे रामायण जी महाराज जी से पढ़ लिया हो, योगी से पढ़ लिया बहुत बड़ा, शंकर भारती जी से पढ़ लिए, शंकरानंद भारती जी इधर से दयानंद जी विरक्त ऐसे लोग से पढ़ने लोग इसलिए वहां जाते थे, समझ में आया नहीं उनके पास रहना है, दुनिया में कहने को हो जाने को उनसे पढ़े। तो इस तरह से यहां पर भी है, तो इसलिए वास्तव में क्या है सच्चाई में तो भगवान ही बड़ा है भक्त की अपेक्षा से, नाम ही बड़ा है नाम की अपेक्षा से। यदि नाम ही ना हो तो नाम कहां से आ जाएगा, घट वस्तु ही ना हो तो घट का किसको बोलोगे तुम घट करके। यदि भी लोक व्यवहार में उल्टा हो तो स्तुति अर्थ मानना पड़ता है, वहां ऐसी स्थिति में उपासना प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, अतः भक्त और नाम को बड़ा कह दिया जाता है व्यवहार में। भक्त को बड़ा या नाम को बड़ा क्यों कहते हैं, कि दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कह देते हैं। इस तरह से यहां केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले गिरने की संभावना होती है प्राण कर्म आदि होकर के, अति उसको कह दिया जाता है उसके अपेक्षा सगुण ब्रह्म उपासना श्रेष्ठ है भगवान कहने जा रहे हैं। यानी कि वास्तव में सगुण ब्रह्म उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं, वास्तव में निर्गुण ब्रह्म उपासना ही श्रेष्ठ। आगे से किंतु तू कह करके काट देंगे, दो श्लोक में कहने के बाद चौथे श्लोक में तू करके बोलेंगे भगवान। वास्तविक श्रेष्ठता निर्गुण ब्रह्म का ही है। ये त्वक्षरम निर्देशम आगे तीसरे में आ रहा, अगले में दूसरे के बाद तीसरे श्लोक में ही भगवान कहेंगे निर्गुण ब्रह्म उपासना ही वास्तव में श्रेष्ठ है। लेकिन जो खतरा है, खतरे से बचने के लिए कह दिया जाता है यह श्रेष्ठ है। जैसे हमने सन्यासी की कहानी बताया ना, वेश्या ने पूछा महात्मा है, वो कहते हैं कि मैं बताऊंगा, करते करते जिंदगी भर बीतने के अंत में बोले तो पूछिए पहले से आप थे तो क्यों नहीं बोले, पहले खतरा है ना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, इंद्रियों का कोई भरोसा है क्या, कब किस प्रकार कैसे फंसाएं कैसे गिरा दें, सब कोई भरोसा नहीं, वरोशी रंबा मेण का किस रूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं, पढ़ने के नाम पे आ जाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे, ऐसे तो देख लिया ना, आए तो है वेदांत सुनने के नाम पे, हो आप विरक्ति में जा रहे थे आपको फंसा दिया, आप चले जा रहे थे पहाड़ में विरक्त रेखांत रहेंगे चुपचाप कोई मतलब नहीं, और पढ़ने के बहाने जो है ऐसे प्रार्थक्रम में खेल रचा गया है ना, मॉडर्न उर्वशी मॉडर्न रंभा मॉडर्न मेहनत माननी पड़ गई ऐसे भक्तों को जो संतों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी संभावना को देखते हुए क्या सगुण उपासना को छोड़ना नहीं, सगुण उपासना श्रेष्ठ इसे श्री भगवान कह रहे। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमाम मताहा। मई आवेश्य मनो, जब साफ साफ मई कह दिया ना, मद अभिन्न नहीं, मई अधिकरण कर दिया, मैंने भेद सिद्ध कर दिया, मुझ में अपने मन को प्रवेश करके मैंने सगुण ब्रह्म उपासना, ये माम नित्युक्ता संतोपासते, जो लोग नित्युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, अब कैसे कर रहे हैं, श्रद्धया परया उपेता परम श्रद्धा से युक्त, ऐसी श्रद्धा जिसमें कोई संशय गुंजाइश ही नहीं है, लोगों में तो भड़का दो तो एकदम बदल जाएंगे, आजकल लोग गुरुओं को बदल देते, देवताओं को बदल देते, सब बदल देते, बहुमत है ना, बहुमत देते, अरे उनका पीछे बहुत भीड़ लग रही है, उनकी पंडाल में लाख लाख लोग हो जा रहे हैं, तो सब वहां लाइन लगा रहे हैं, हमको भी यहीं से मंदिर दिखा, अरे पहले वहां से ले आ जा, अरे वो तो बेकार महात्मा, पता चल रहा ना, वो तो हाई क्वालिटी के नहीं है, आप हाई क्वालिटी मूढ़ लोग हैं, चलो यही करते हैं, बहुत भीड़ वाला जो वो महान है उससे दीक्षा लेंगे, सब जगह होता है ना, माला किसे लेते हैं, बड़े आदमी बड़े कर्तनकारों उसे माला लिया, दो फायदा है, ये तो उनका चेला कहने से भी सम्मान सब जगह मिलता है, और दूसरा क्या है, उनके आश्रम में गाड़ी घोड़े सारी सुविधाएं मिल जाती है, भोग भी मिल जाता है, भौतिक सुख भी मिल रहा है, इस चक्कर में पड़ जाते लोग, इसे कहते हैं वो नहीं होता, पराश्रद्धा से होकर करेगा वो, पराश्रद्धा निर्देशी श्रद्धा, जो कभी डमाडोल होने वाला नहीं है, ऐसी श्रद्धावान होना चाहिए। उससे युक्त होकर जो लोग मेरी उपासना करते हैं ते में युक्त तमामता, मैं उनको ही योगवेत्ताओं में सर्वदा अतिशयन योगवेत्ता ऐसे में मानता। योगवेत्ता अर्थ किया था अतिशयन योगविद, अतिशयन योग रूप साधन का वेत्ता मैं मानता हूं, तो वही लोग हैं ऐसे समझना। श्री भगवान वाच, ये तो अक्षरा उपासक, जो अक्षर उपासक है सम्यक दर्शन निवृतेशना ते तावत्तिष्ठन्तु। भगवान कह रहे हैं भाई इसको तो पहले बगल में रखो, निर्गुण ब्रह्म उपासक श्रेष्ठ है या नहीं इसको तो हम बगल में रखते हैं, अभी चर्चा मत करो उसकी, बाद में देखेंगे उसकी जवाब हम बाद में देंगे, क्योंकि तुलना नहीं की जा सकती वास्तव में इन दोनों का। वास्तव में ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं जो अक्षर के उपासक है सम्यक दर्शी यदि है तो निवृतेशना वाले तेतावत्तिष्ठन्तु, उनके बारे में तुम जो पूछना चाह रहे हो उसको तो बगल में रखो, अभी उसका हम जवाब नहीं देंगे। तान प्रति वक्तव्यम तद उपृष्ठाद वक्षाम, उनके प्रति जो मुझे कहना है वह हम आगे जाकर कहेंगे। किंतु ये तो इतर है, जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में पहला सुनो, जो सगुण उपासक लोग हैं उनके बारे में सुनो। ये उसी प्रकार है बालक अपने माता पिता से पूछता है, नहीं पहले भी बता चुका हूं, बालक गया अपने पिता से पूछा आपने मम्मी के साथ क्या किया कि मैं पैदा हो गया, तो क्या पिता जवाब दे सकता है उसने क्या किया था मम्मी के साथ? मम्मी बता सकती है कि पिता ने मेरे साथ क्या किया भाई तुम्हारा, तब जाके तो पैदा हो गया? नहीं बता सकते, फिर क्या कहेंगे उसको? टाल देंगे, चुप ऐसे बातें नहीं करते, किसी ने दिमाग में फालतू डाल दिया तो बड़ा हो जाएगा सब समझ में आएगा, डांट देंगे उसको और पीछे पड़े दो चाटा मार देंगे, चुप कर देंगे। बाद की बात है, अब नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे भगवान, और निर्गुण के बारे में भी पूछा नहीं, बाद की बात है। अब तुम सगुण के बारे में समझ नहीं, जिसके बारे तुमको समझने की अकल अभी है नहीं और उसकी और पूछ रहा, उस अकल वाले हो जाओगे तो वो समझा दिया जाएगा। पहले पहले उसको समझो, इसको जो सगुण वाला है। इसे अपनी जो दो चीजें हैं, एक तो सामर्थ्य और दूसरी योग्यता, दोनों साथ नहीं जाता। व्यक्ति समर्थ है किंतु अकल नहीं, योग्यता नहीं है, और व्यक्ति के अंदर अकल है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, दोनों ही बात है ना। जैसे मान लो आपको बद्रीनाथ जाना है, आप बुद्धिमान, बुद्धि का सामर्थ्य खूब है आपके पास, अकल है लेकिन जेब खाली है। आप भले जानकारी ले लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर से भी जाया जा सकता है, टैक्सी भी ले सकते हैं, सरकारी बस भी है, सब साधन जान लिया आपने, ज्ञान तो है, अकल थी, योग्यता थी, लेकिन सामर्थ्य नहीं ना, क्या करें? पैदल जाना पड़ेगा, फिर मांगेंगे नहीं तो पैदल जाएंगे और क्या करेंगे? और कुछ ऐसे होते सामर्थ्य है किंतु योग्यता नहीं, उन्हें पता नहीं कैसे इस्तेमाल करना है, पैसा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं, हेलीकॉप्टर भी जाता है वो भेजा टैक्सी में धक्का फिर रहा, अकल नहीं, सामर्थ्य है किंतु अकल का इस्तेमाल करने की योग्यता नहीं है। अरे दोनों हो जाए वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अब यहां अर्जुन का क्या पास है? सामर्थ्य तो है किंतु योग्यता, ये भी अकल उसकी उतनी योग्य नहीं है, इसे भगवान करे उसको तो बगल में रखो भाई, अब उसकी मत पूछो, उसके बारे में बल्कि वो समझाएंगे, पहले तुम इसको समझो जो तुम समझने योग्य हो। मई विश्व में परमेश्वरे आवेश समाधाय, मुझ विश्व रूप, विश्व रूप दौरान जो किए थे पूर्व अध्याय वर्णन हुआ, ऐसा जो परमेश्वर में ही मैंने सगुण ब्रह्म में ही आवेश समाधाय, मन का समाधान करके एकाग्र करके, किसका समाधान करना है? मनो, मन का समाधान करना, जो मन को समाहित कर दिया इस विराट रूप में। कौन? ये भक्ता, जो भक्त संत भक्त होते हुए माम सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वराम, सकल योगेश्वरों को भी मैं अधीश्वर हूं। ऐसे मुझको सर्वज्ञ विमुक्त रागा क्लेश तिमिर दृष्टि, और मैं कैसे सब माम का विशेषण है, माम का व्याख्या कर रहे हैं, कैसा है वो सकल योगेश्वरों का भी अधीश्वर, योगों का ईश्वर का नाम योगेश्वर, उन योगेश्वरों का भी जो अधीश्वर है। इसलिए महाचार्य सब लोग अपने परमहंस परमहंस देखते हैं, अपने नाम ही रख लिए परमहंसावतंस, नाम में जोड़ दिया, मैं परमहंसों का भी ऊपर, परमहंसों का अवतंस। तो लोग ऐसे उठपटांग होते हैं, जैसे हुआ एक नरक के विश्व गुरु, दूसरा नरक के जगत गुरु, तीसरे नरक के ब्रह्मांड गुरु, एक से एक। तो इसलिए योगेश्वरों का भी मैं अधीश्वर हूं, भगवान सर्वज्ञ हूं, रागादि क्लेश रूपी तिमिर दृष्टि से रहित हूं, विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि माम। ये भक्ता संतो नित्युक्ता अतीत अनंतर अध्यायांतोक्त श्लोकार्थ न्यायेन सतत युक्ता, नित्युक्ता माने सतत युक्ता। कैसे सतत युक्त का मतलब अतीत अनंतर अध्याय के अंत में जो बीती हुई, और उसमें भी अंत वाला जो अनंतर अध्याय के अंतिम जो श्लोक था, उस श्लोक में जो पदार्थ कहे गए हैं उन्हीं के आधार पर चलता हुआ, मत कर्म कृत है, मत परम है, मत भक्त है, ऐसा निरंतर युक्त हो, समाहित हो संत माम उपासते, मेरी उपासना करता है, श्रद्धया परया प्रकृष्ट वेदा, और परम श्रद्धा से युक्त है, परया श्रद्धया उपेता, ये पराश्रद्धा है, अर्थात कभी भी डिगने वाली नहीं है, बिना पेंदी का लोटा पता है ना, और इधर इधर रोकते रहेगा, बिना पेंदी, बिना पेंदी है नहीं कैसे टिकेगा वो, गोल बना दिया और इधर उधर लुढ़केगा, कभी यहाँ का कभी वहां का, वो तो आगे आएगा ही, सात्विक राजता हम जो अलग बात है, अब यहाँ पर दो ही ले रहे हम, सातिशयी श्रद्धा निर्दिशयी श्रद्धा, पराया कर निर्दिशया, निर्दिशय हो गया फिर सातिशया, सातिशय में आप तीन प्रकार के ले सकते हो, भले सातिशय में हो सब है, हाँ ओ क्षणिक तो मरकट वैराग्य वाले हो सब तो अलग ही है, बिल्कुल बेकार है, वो विभाजन आप अलग कर ले भले, वो सातिशय के कोटि केंद्रीय आप ले जाए, लेकिन आप परिसर से निर्दिशय को लेना है ना, हमने दो भाग होता है निर्दिशय सातिशय, सातिशय फिर अनेक भाग कर सकते हैं आप, जितनी चाहे उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परया श्रद्धया प्रकृष्टया प्रकृष्ट श्रद्धा से उपेता ते मे मम मता, जो अपर्या श्रद्धा वाले ऐसे बोलते हैं ना, शुरू में आज बड़ी श्रद्धा से महाराज गुरु जी हैं आचार्य जी हैं, अरे अरे कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, ना वो गुरु है, ना वो आचार्य है, ना शिष्य है, ना विद्यार्थी, ये क्यों होता है, अपर्या श्रद्धा में भी एकदम थर्ड क्लास श्रद्धा वाले लोग, जिनको प्राप्त ज्ञान का भी ऋण नहीं समझते, प्राप्त कर लिए हैं आप, कुछ तो प्राप्त किए हैं, खाली तो थे नहीं, जो भी प्राप्त किए उसको भी नहीं मान रहे हैं, जो वो उसकी श्रद्धा कैसी रही होगी, उस श्रद्धा को आप सातिशय श्रद्धा को भी नहीं ले सकते, बल्कि आसुरी श्रद्धा कहना पड़ेगा, वो आसुरी न सात्विकीय न राजसीय न तामसीय, किंतु आसुरी श्रद्धा कोटि में डालनी पड़े, बिल्कुल विलक्षण, इसलिए कहा विशेषण दिया परया श्रद्धया उपेता, ते मैं मने ममा मता, उन लोगों को मैं मानता हूं, क्या मानते हैं आप, अभिप्रेता, मेरा अभिप्राय है कि वह लोग ही युक्ततमा इति, वे युक्ततम है, योगवेत्ताओं में अतिशयन योगवेत्ते अतिशयन साधन की ज्ञाता है, वह सम्यक प्रकार साधन को जान रहे हैं और उसका अनुभव अभ्यास करने में समर्थ भी हैं, असली विवेक की है वही जो रास्ता को तय करने के लिए जो भी साधन अपनाना पड़े उसमें पीछे हटता नहीं, हिचकता नहीं, वो व्यक्ति महान। और जो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धरे, क्या करूं कैसे होगा ये काम, मेरा अपना एक अहंकार है, एक सपना है, उसको ठेस पहुंचेगा, मैं उसको अपनाऊंगा तो कैसे अपना सकता हूं। ऐसे सोचने वाला कभी लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता, वो योग वित्त नहीं है। योग वित्तम कहां से हो जाएगा? वो योग वित्त ही नहीं है जो व्यक्ति आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही से साधन को अपना नहीं सकता। निरंतर नित्य मच्चित्ततया अहोरात्रम अतिवाहयंती अतो युक्तम तान प्रतियुक्तमा इति वक्तुम। उनको युक्तम कहना इसलिए ठीक लगता है कि निरंतर ही वे लोग ते मच्चित्ततया मुझ में मन को लगा करके दिन रात को बिताते हैं। अतो युक्तम तान प्रति, इसे उनके प्रति जो मैंने कहा है वे युक्तम है, वो उचित ही है। ऐसे लोग अत्यंत सुरक्षित होकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको रक्षा स्वयं भगवान करते रहेगा। अनन्य शरण है ना, वह स्वयं व ईश्वर उसकी रक्षा कर रहा है, तो उसको कौन गिरा सकेगा? कैसे वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो सगुण को पकड़ करके निर्गुण तक अनुभव करना चाह रहा है वही सर्वश्रेष्ठ। केवल निर्गुण को आधार करके निर्गुण का अनुभव करने की जो चेष्टा करने का प्रयास करता है उसके लिए संसार पार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। आगे कहेंगे ये बात बहुत ही कठिन है। यदि भी श्रेष्ठ वो है कोई संशय नहीं, यदि वो हो जाए वो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। क्लेशो अधिकरस्तेषाम, आगे है ना, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चित्त। अव्यक्त जो अक्षर तत्व है उसमें आसक्तित्व वालों के लिए अधिकतर क्लेश है, बहुत क्लेश। बड़ा सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन होता है, क्यों? बहुत तर्क तर्क मन में भी चलता है, बाहर भी है, सब तरफ से। कई बार व्यक्ति ग्लानी होता है, ये कैसा हो रहा है मेरे से, ये उपाधि से कैसे हो गया, हम तो ब्रह्म है, मैं तो ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म से क्यों हो गया, भ्रांति हो जाती है। ये उपाधि से वह ध्यान कट जाता है, न किम न पाप मकरवम न पुण्य मकरवम, स्थिति हमेशा बने रहना, अशरीर से कुछ भी हो रहा है, प्रवशात हो रहा है, ऐसे मानते हुए उससे बिल्कुल निर्लिप्त होकर के अपने निर्गुण स्वरूप चिंतन करते रहे, अशरीर से हो तो क्रियाकलाप से कोई लेश मात्र संबंध न करने वाला, उसके अहंतम तो बिल्कुल नहीं है, भोक्तृत्व नहीं, कुछ भी नहीं, वो अत्यंत कठिन है। भले ही वो श्रेष्ठ है लेकिन अत्यंत कठिन है। इसे भले ही श्रेष्ठ नहीं निकृष्ट है, फिर भी ये सरल होने से इसी को श्रेष्ठ कर दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी के अधिकारी हैं, सभी इसके अधिकारी, सामान्य रूप में सब इसके अधिकारी। और केवल निर्गुण उपासना, निर्गुण में आसक्त निर्गुण उपासना करना, यह इसके अधिकारी कोई को ही होता, अत्यंत विरल है, अत्यंत विरल है। इसे उनको अलग कर देंगे बाद में। इसे आप कहते हैं मैं इन लोगों को श्रेष्ठ से मानता हूं, तो कम से मन कहीं लगा तो दिया उन्होंने, और निर्गुण वाला कहां लगाएगा मन को, मन को कहां लगाएगा वो, कोई आकार तो पकड़ नहीं रहा, और मन आकार के बिना क्या करेगा। अहम ब्रह्मास्मि भी शब्द को लेकर आपने ब्रह्मा की वृत्ति बनाओगे ना, वो भी शब्दाधीन वृत्ति विशेष हो गए, शास्त्राधीन वृत्ति विशेष आपने बना दिया, निर्गुण कहा हुआ, शास्त्र भी सगुण है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाक्य भी सगुण है, और उस वाक्य को लेकर वृत्ति बनाया तो सगुण वृत्ति हुई कि नहीं हुई, फिर आपने सगुण उपासना किया, निर्गुण कहा गया, निर्गुण ब्रह्म का मतलब गया वृत्ति रहित हो जाए, बिल्कुल मन बिल्कुल अमनी भाव हो जाए, ये लगभग असंभव ही है। हर आदमी कर लेगा क्या ऐसी उपासना, बहुत कठिन है। जड़वत मूकवत पिशाचवत, ये तो कहा है ना, बिल्कुल उसकी, इसलिए कहते वो हम उसको युक्तम नहीं कर रहे हैं, ये युक्तम है कि मन है चैसा संचल में मनोकृष्ट प्रमादी वाल दृढ़, ऐसे मन को एक जगह टिका दिया, ये सबसे महानता है। अधिकतर लोगों के लिए यही साधन सर्वश्रेष्ठ होने से इसको युक्तम कर रहा हूं।